Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey, merhaba. Günaydın Can. Nedir ana konularımız bugün? Bir derbiden herhalde bahsetmek gerekecek tabii yarın. Evet. Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Şampiyonlar Ligi ve Beşiktaş'a da bir son kez değinip geçeriz. İsterseniz hatta onunla bir girelim. Onunla başlayalım, evet. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi rövanş maçına çıktı. Bayern Münih karşısında. Bir tur umudu yoktu zaten. İyi bir temsille bitirmekti burada amaç. Ancak Şenol Güneş belli ki ligi daha çok önemsiyor. 5-0'lık ilk maçtan sonra ve bu maçta birçok oyuncusunu dinlendirdi. Böyle hafif yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Ve İstanbul'da da 3-1 yenildiler Bayern Münih'e. Buna karşılık Bayern Münih, yani tur garanti olmasına rağmen, işte sakat Koman hariç neredeyse ilk maçtaki kadroyla sahada yer aldı. Ve buradan da galip ayrılarak evine döndü. Her zamanki Alman ciddiyetiyle yenerek evet. Döndüler. Bayern Münih'in de şu rahatlığı var. Alman Ligi'nde şampiyonluğu garantiledi gibi. Yani 20 puan fark var ikincilerle aralarında. 20 puan mı? 20 puan, evet. Biraz acımasızcaymış sanki. Acımasızca, evet. Maalesef. Ve üst üste 6. şampiyonluğu olacak Bayern Münih'in. Bu en son Dortmund Bayern Münih'in tek elini kırmıştı. Herhalde 2011 ve 2012'de şampiyon olmuşlardı. O tarihten beri Bayern Münih arda arda diziyor şampiyonlukları ve ne mali güç olarak ne sportif olarak onlara direnebilen bir takım yok. Yani rekabet için kötü tabii. Evet. Ki bir de sezon başında böyle bir iki maçlık kriz yaşadılar. Antrenör değiştirdiler orada yani. Evet. Jupp Heynckes de Beşiktaş stadyumundaki ortamı çok beğendiğini söylemiş. Evet, yani şey boyunca zaten hem kendi işlerine olan ciddiyetleri bu ikinci tur maçları süresince, yani maçların öncesi sonrası ve rakibe saygı konusunda da örnek bir tavır sergiledi doğrusu. Bayern Münih kulübü ve seyircileri, yani her anlamda. Yani ilk maç 5-0 bitti. Basın toplantısında işte sonuç belki başka türlü olabilir dedi. Buraya rakibimizi ciddiye alarak geliyoruz dedi. Ve hakikaten ciddiye aldığını sahada gösterdi. Böyle bir hani küçümseme turu bitirdik. Ben şeyleri hiç oynatmayayım gibi hiç öyle bir şey yapmadı. Buna karşılık bununla beraber seyirciler de, iki takımın seyircileri de çok dostane bir tavır sergilediler. Almanya'ya Beşiktaş cezalı olduğu için resmi olarak seyirci götürmedi ama tabii ki Türkler, hem Almanya'da yaşayan Türkler hem buradan bireysel giden Türkler orada Bayern Münih taraftarlarıyla buluşmuşlardı ilk maç öncesinde. Onun şeyi oldu burada. Bir revanşı da oldu. Buraya gelen Bayern Münihliler Beşiktaş taraftarlarıyla buluştular. Bir de işte tabii çok sayıda ülkede izlenen bir maçı oldu. Hani sportif olarak da Avrupa'nın süper sınıf takımıyla olan farklı ortaya çıktı. Yani iki maçta. İki maçın toplam skoru 8-1. Evet, bu çok önemli bir fark. Yani bu seviyedeki bir karşılaşmada, müsabakalarda çok sık rastlanan bir şey değil herhalde. Değil. Yani ilk maçtaki kırmızı kartı tabii tekrar hatırlatmak lazım. O çok belirleyici oldu. Bu hani Bayern Münih zaten favoriydi. Toplam skordaki farkın bu kadar büyük olmasında da önemli bir payı var. O Vida'nın gördüğü kırmızı kartı. Vida'nın atılması değil mi oyunda? Evet. Ama Beşiktaş'ın son yılların en iyi temsillerinden birini verdiğini söylememiz lazım. Zaten çeyrek finale bu büyük takımlar pek aralarına başka takım sokmuyorlar. Yani bir kura şansı yoksa ikinci turda onların dışındaki takım eşleşmiyorsa hakikaten mucizeye kalıyor iş. Yani bu hafta bu sürprizlerin birini seviye yaptı mesela. Manchester United'ı deplasmanda 2-0 yendiler ve çeyrek finale yükseldiler. Hmm, Evet, biraz da onları da bir özetleyelim istersen. Beşiktaş'ın şansı kalmamış olmasına rağmen. Evet, yani çeyrek finalistler belli oldu. 6 çeyrek finalist zaten beklenen takımlar. Yani bu kupanın favorileri bu sezon işte Bayern Münih, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Juventus. Onlar büyükler ama mesela orta ayak takımlardan Sevilla ve Roma'da çeyrek finaldeler. Sevilla Manchester United eledi. Roma ise Shakhtar Donetsk eledi. Roma'da bir Türk oyuncu var tabii. Cengiz Ünder. Bu sene oraya transfer olan. O hem bu turda gol attı. Deplasmanda çok turun akıbetini belirleyen golü attı ve şimdi çeyrek finalde mücadele edecek. Bundan sonra ne olabilir? Yani şu ana kadar izlediğimiz tabloya göre Manchester City yine İngiltere Ligi'nde rahat ve oynadığı futbolla bir parça öne çıkıyor. Yani tarihinde ilk kez belki finale kadar gidecek bir çizgi yakalayabilir ama Real Madrid buraların tabii çok gediklisi. Son iki sezonun şampiyonu ve onların da İspanya Ligi'nde iddiası kalmadı. Yani ligdeki maçları biraz ciddiyetsizlikle oynuyorlar ve elbette üçleme yapma hedefi olacak. Yani kupayı görünce bizden o Real'in tecrübeli oyuncularının böyle gözleri parlıyor. Başka türlü oynuyorlar. Onlar da çok iddialı olacaktır. Üçleme ne demek? Yani son iki sezonun şampiyonu. Ha, evet. Bu sezon olursa üç kere arda arda şampiyon olmuş olacaklar ki bunu 1970'lerden beri yapan yok. En son Bayern Münih yapmıştı. 74, 75, 76 Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu. Yani kupanın ismi Şampiyonlar Ligi değilken bunu başarmıştı. 40 yılı geçmiş yani aradan. Evet, yani senin de daha önceki programlarda da öngörmüş olduğun gibi aslında çok az sayıda bir elitler grubunun şey halinde geçiyor birkaç ülkeden ve hep aynı takımlar, yani Britanya'dan, Almanya'dan, İspanya'dan filan. Tabii yani az sürpriz dediğimiz iki takım da biri İtalya, biri İspanya'dan. Evet. Yani bu sorun iyi işte Portekiz'den, şuradan buradan değil, işte Türkiye'den olmadı. Yani bir Fransız takımı bile yok. Evet. Dört ülke aralarında oynuyorlar. Saint Germain olmayınca Fransız takımı da olmadı. Doğrusu ya eşleşmeler tabii çok belirleyici olabiliyor burada. Sanki Manchester City bu sene bir ilk yapacakmış gibi geliyor. Yani tarihinin ilk şampiyonunun finalleri bile yok bu kupada daha önce. Alabilecek gibi geliyor. Yani Guardiola da Barcelona'daki iki şampiyonluktan sonra bir üçüncü şampiyonluk yaşayabilir gibi geliyor. Göreceğiz, eşleşmelere bakacağız. Evet. Bakalım. Yani takip edeceğiz tabii. Onu. Evet. Buradan da istersen derbi diye adlandırılan derbi, yani Fenerbahçe Galatasaray maçına geçelim. Futbolda. Gelelim. Evet. Normalde Galatasaray Fenerbahçe maçının olduğu hafta çok oraya odaklanır. Gözler daha çok konuşulur ama bu Beşiktaş Bayern Münih maçının olması da biraz spor medyasının ve sosyal medyanın dikkatini de bir parça oraya çekti belli ki. Yani iki gün falan o konuşuldu. Biraz yani Beşiktaş'ın iddiası olmamasına rağmen Bayern Münih, işte maçtaki atmosfer şeyi değiştirdi, odak noktasını değiştirmişti. Şimdi artık dünden itibaren gözler tabii derbide. Şu ligde Galatasaray şu an avantajlı gözüküyor ama bir Fenerbahçe galibiyeti ve bu hafta oynanacak diğer önemli maç Başakşehir-Beşiktaş maçındaki skor işi değiştirebilir. Örneğin oradaki bir Beşiktaş galibiyeti iki takımı puan puana getirebilir. Tabii Başakşehir için de aynı durum söz konusu olabilir. Galatasaray'ın bence teknik kadrosunun bile sezon başında, hatta devre arasında yani 3 puan yazmadı, hatta belki hiç puan yazmadığı bir maç olarak değerlendirilebilir bu. Yani en fazla 1 puan muhtemelen ve öyle bir şey de var. Burada Kadıköy'de yenilgiyi kaldıracak bir avantajı da var Galatasaray'ın. Son haftalarda bir küçük fark elde etti ve bundan sonra da diğer rakiplerini sahasında ağırlayacak. Yani ben zaten belirleyici maçlar o olacak. Galatasaray'ın Başakşehir ve Beşiktaş'la sahasında oynayacağı maçlar. Fenerbahçe'nin için ise çok kritik. Fenerbahçe lider Galatasaray'dan 6 puan geride. Kazanamazsa 6 puan fark sürecek. Ve bir moral bozukluğu olacak mutlaka. Fenerbahçe'nin sezonun herhalde yine bağlı olduğu maç bu maç. Yani buradan böyle iyi bir oyun ve iyi bir galibiyet. Hani rakibi domine eden oyun ve iyi bir galibiyetle hem Galatasaray'ın moralini bozmak hem de şampiyonluk yarışını son 9 haftaya taşımak isteyecekler elbette. Yani en puan farkları yaklaşacak. 4 takım iyice yaklaşacak. Bir Fenerbahçe galibiyetiyle. Ama bir düşük ortam olduğunu, yani tansiyon düşük olduğunu söylemek lazım. Doğrusu bunda belki şu da var. Yani iki kulüp bir takım yönetim problemleri yaşıyorlar ve seçimler var. Fenerbahçe taraftar kitlesi özellikle memnuniyetsizliğini birçok yoldan belirtiyor. Son Fenerbahçe-Akhisar maçında da oldu. Fenerbahçe sahasını yenilince statta bayağı büyük tepkiler oldu yönetime ve başkana karşı. Böyle bir şey var. Yani şunu okuyorum. İlla herkesi temsil etmez ama sosyal medyada görüyorum. Yani yenilelim de bu yönetim gitsin. Bu başkan gitsin. Bunlardan kurtulalım. Evet, yani bütün camiayı temsil etmeyebilir ama böyle bir görüş var. Yani Galatasaray maçında yenilmeyi göze alacak Fenerbahçeli mi? Şaşırtıyor doğrusu beni. İlginç bir durum. Bir de tabii şeyden de bir cümleyle de olsa bahsetmek lazım. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki kendi stadında ne Galatasaray'a, özellikle Galatasaray'a ama ne de Beşiktaş'a uzun süreden beri yıllardır maç kaybetmeme gibi de bir geleneği var. Ya Fenerbahçe'nin son 20 yılda, 15 yılda daha da fazla büründüğü kimlik zaten. Ustad Şükrü Saracoğlu stadı yenilendikten sonra böyle bir gelenek oluştu. Fenerbahçe orada büyük maçları iyi oynuyor, çok iyi oynuyor. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'a karşı maç kaybetmiyor. Kritik maçları rakiplerine karşı orada kazanıyor. İşte ligde geri kaldığı şampiyonluk maçı olan. Yani bir iki maçta başarısız oldu tabii. Galatasaray'a karşı son maçta şampiyonluğu kaybetti ama son Galatasaray'ın son galibiyeti orada 1999. Geçen bin yılda yani. Yüzyılda değil. Fatih Terim'in ilk döneminde alınmış bir lig galibiyeti var. Ondan sonra ne ligde ne kupada Fenerbahçe yenilmedi Galatasaray'a sahasında. Bir zaten genel bir üstünlüğü var Galatasaray'a karşı. Yani iki takımın arasındaki maçlarda galibiyet farkı giderek arttı yıllar içinde. Bu yani son 5 yılda 10 yılda başlamış bir durum da değil. 40 yıl önce aslında 70'lerin ortasında açılmaya başlayan bir fark. Şeyde hatırlatalım, yani herhalde 70'lerin başı Galatasaray'ın 3 şampiyonluk kazandığı dönem. Sanıyorum iki takımın galibiyetleri eşit ya da çok yakın. 72-73'ten bahsediyorum. Yani 75'ten itibaren bir 5 yıllık Galatasaray'ın hiç galibiyet alamadığı bir dönem var. Orada bir fark oluşuyor. Ama ben bildim bileli Fenerbahçe hep öndeydi. İşte 10-15 maç. Bu giderek arttı. 10 maçtan 15'e, 20'ye, 25'e çıktı. Son 15 yılda da daha da açıldı. Çünkü Fenerbahçe sahasında yendiği gibi deplasmanda da mesela her maçta yenilmiyor, yeniyor. Avantajı korumayı biliyor. Evet, öyle bir şey oldu. Yani, bundan da bahsetmek gerekiyordu. Peki yani bitirirken bir de şeyden bahsetmek istediğin, dışarıda bıraktığımızı düşündüğün bir konu var mı? Ya da konular? Bu hafta için yok herhalde. Böyle futbola bitirelim bu haftayı. Evet, futbolla başlayıp futbola bitirelim. Peki, çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.